573 18 220. To tutaj. Goku przyleci dopiero za chwilę, możemy się odprężyć. Proszę, mam całą lodówkę. Chętnie się poczęstuję. Ja też. Gohan, poczekaj. Dzięki. Który by tu wziąć? Nie znam tych nazw. Pycha. Racja. Masz winogronowy? My się znamy? Nie sądzę. Skąd znasz mojego tatę? Dotąd się nie spotkaliśmy, ale wiele o nim słyszałem. To skąd wiesz, że wróci za 3 godziny? Przykro mi, ale nie mogę powiedzieć. Odpowiadaj, kim jesteś. Jakim cudem chłopiec może mieć taką moc? Podczas walki z Frizą zmieniłeś się w Super Saiyanina. Chyba tak. Bez żartów. We wszechświecie jest 2 Saiyan, ja i Kakarot. 3, jeśli liczyć Smarkacza. Frieza zniszczył resztę. Nie możesz być Saiyaninem. Był nim, walcząc z Frizą. Miał nawet blond włosy. Na co dzień włosy Saiyan są czarne. Nosisz logo Capsule Corporation. Pracujesz dla naszej firmy? Nie jestem tam zatrudniony. Twoje imię to też tajemnica? Tak, ale mam 17 lat. Dziwne. Ciekawe, co ukrywa. Dość tego przesłuchania. Kim by nie był, uratował Ziemię. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 57. Ostrzeżenie z przyszłości. Piccolo, mam pytanie. Słucham. Rok temu Dende i inni Namecjanie wybrali się na swoją nową planetę. Dlaczego nie poleciałeś wraz z nimi? Odpowiedź jest prosta. Nudzi mnie spokojne życie. To dlatego tak ciężko trenujesz? Mniej więcej. Tak jak Vegeta. Całe dni spędza na treningu. Wciąż marzy o zwycięstwie nad Goku. Nigdy nie spotkałem kogoś tak dumnego. W końcu był księciem Saiyan. Są podobni. Kto? Vegeta i ten chłopak. Przyjrzyj się im. Rzeczywiście. Widzę pewne podobieństwo. Czemu się na mnie gapisz? Chyba widziałeś już innych Saiyan. Przepraszam. Pewnie usłyszał o Goku i chciał go poznać osobiście. Wygląda na ziemianina. 3 godziny minęły. Goku może wylądować w każdej chwili. Naprawdę? Faktycznie. Czuję ogromną energię. Kieruje się prosto na nas. Chłopak nie kłamał, mówiąc, że Goku wraca. To tata. Poznaję jego energię. Tato! Chodźmy. Poczekajcie. Jest. Co takiego? Co wy tutaj robicie? Witamy na ziemi. Goku wrócił. Skąd wiedzieliście, że tu wyląduje? Dzięki niemu. Powiedział, kiedy przylecisz. Kim jesteś? Nie znasz go? Nie. W takim razie, skąd to wszystko wiedział? Nie wiem. Z drugiej strony, Frieza namierzył moją pozycję. Wiedzieli, jak daleko jestem. A propos, kto pokonał Frizę? Piccolo, a może Vegeta? Obcy zwyciężył go w mgnieniu oka. Zmienił się w Super Saiyanina. Niemożliwe. Gratuluję. A Vegeta mówił, że wszyscy Saiyanie zginęli. Cała planeta została zniszczona. Zresztą, kogo to obchodzi? Goku, to poważna sprawa, skup się. Naprawdę? Goku, musimy porozmawiać. W 4 oczy. Zgoda. Ledwo go poznałeś i już macie tajemnicę? Nie martw się, zaraz wrócę. Nareszcie. Zapomniałem ci podziękować za ocalenie Ziemi przed Frizą. To ty powinieneś go pokonać, ale plany się zmieniły. Postanowiłem więc trochę pomóc. Statek Frizy pędził jak szalony. Nie sądziłem, że mnie prześcignie. Niczego się nie nauczył na Nameku. Wyprzedził cię o 3 godziny. Zniszczyłby ziemię. Miałem jeszcze asa w rękawie. Naprawdę? Tak zwane natychmiastowe przeniesienie. Teleportacja? Nauczyłem się tego na planecie Yardrat. Pojawiłbym się tuż przed Frizą, ale mnie ubiegłeś. Nie wiedziałem, że znasz takie techniki. Byłem przekonany, że jesteś za daleko. Niepotrzebnie zmieniłem bieg historii. Już i tak namieszałem, spotykając się z twoimi przyjaciółmi. Bieg historii? Zaraz wszystko wyjaśnię. Jak dobrze kontrolujesz supersajańskie zdolności? Umiesz się zmieniać, kiedy tylko chcesz? Początkowo miałem z tym problem, ale już się nauczyłem. Pokaż, proszę. Będę zaszczycony. Zgoda. Zmienił się w Super Saiyanina. O to chodziło? Tak, dzięki. Wyglądasz zupełnie jak ja po przemianie. Co teraz? Pokażę ci, co potrafię. Niemożliwe. Jesteśmy tacy sami. Wybacz, proszę. Dlaczego się nie uchyliłeś? Nie wyczułem złych zamiarów. Rozumiem. Teraz potraktuj mnie poważnie. Czekam. Niesamowite. Twoja siła przerosła moje oczekiwania. Tym mieczem poszatkowałem Freezę. To był tylko sparring. Teraz wiem, że mogę ci ufać. Widzieliście? Są szybcy jak błyskawica. Zachowaj dla siebie to, co teraz usłyszysz. Zgoda. Umiem dotrzymać tajemnicy. Przybyłem tutaj z przyszłości, która wydarzy się za 20 lat. Mówisz poważnie? Tak. Mam na imię Trunks. Moim ojcem jest Vegeta. Vegeta będzie miał dziecko. Teraz rozumiem. Vegeta ojcem? Dopiero za 3 lata. Niewiarygodne. Ale nie przybyłem na plotki. Musisz mi pomóc, zanim będzie za późno. Za 3 lata, 20 maja o 10 rano na wyspie niedaleko południowego miasta pojawią się oni. 2 niezwykle silne monstra. Aż tak źle? To kosmici? Nie. Androidy zbudowane na Ziemi. Ich stwórcą jest szaleniec z Armii Czerwonej Wstęgi, dr Gero. Niemożliwe. Zniszczyłem doszczętnie Armię Czerwonej Wstęgi. Wiem. Zrobiłeś to 5 lat temu, ale... Doktor Gero przeżył. Kolejny wariat, który chce rządzić światem. Zapewne tak. Choć nigdy nie wysuwał takich żądań. Gero stworzył 2 androidy, żeby steroryzować ludzkość. One zaś, na początku, zabiły swojego stwórcę. Lubią chaos i zniszczenie. Po śmierci Gero nikt nad nimi nie panował. Jesteś Super Saiyaninem, który z łatwością pokonał Freezę. Na pewno nie przyglądałeś się temu bezczynnie. Próbowałem walczyć, ale poniosłem klęskę. Z trudem zdołałem uciec. Walczyłeś sam? Dlaczego nikt ci nie pomógł? Reszta zginęła. Za 20 lat będę jedynym żywym wojownikiem. W ciągu 3 lat Krilin, Yamcha, Tien, Chaozu, Piccolo, a nawet mój ojciec Vegeta zginął w walce z androidami. Jedynie twój syn zdoła uciec. To on nauczy mnie, jak walczy i jak umiera Saiyanin. Po śmierci Piccolo smocze kule przestaną istnieć i nie będzie można nikogo wskrzesić. Nie wiem, co robić. Tylko ja przeżyłem. A co ze mną? Mnie też dorwą androidy? Nie będziesz z nimi walczył. Wkrótce zapadniesz na tajemniczą chorobę i umrzesz. To wirus atakujący mięsień sercowy. Nawet Super Saiyanin nie zdoła go pokonać. Magiczne fasolki mi nie pomogą? Ominie mnie taka walka. Smucisz się, że nie spotkasz androidów? Nie boisz się ich? Na pewno są straszni, ale marzę o walce. Naprawdę jesteś wielkim wojownikiem. Gohan i mama nie przesadzali. Kiedy zaczniesz chorować, wypij to. Co to? Lekarstwo. W końcu nauczyliśmy się walczyć z wirusem. Wypij ten lek i wyzdrowiejesz. Cudownie. Mogłeś od razu powiedzieć, że masz lekarstwo. Nie powinienem zmieniać historii świata, ale nie chcę takiej przyszłości jak ta. Teraz wiem, że ochronisz nas przed złem. Mama też to wiedziała. Dlatego zbudowała wehikuł czasu. Twoja mama zbudowała wehikuł czasu? Musi być geniuszem, tak jak... Owszem, to moja mama. Vegeta i Bulma? Ile jeszcze mam na nich czekać? Goku się tak nie zachowuje. To najdziwniejsza wiadomość, jaką słyszałem. Wiedziałem, że Bulma się ustatkuje, ale z Vegetą? Wkurzyła się, że Yamcha jest niezdecydowany i w końcu z nim zerwała. Co się stało? Po zerwaniu zwróciła uwagę na Vegetę. Ponoć wyglądał tak samotnie. To był poryw chwili. Nigdy bym na to nie wpadł. Bulma jest nieprzewidywalna. Ojciec zginął, kiedy byłem dzieckiem. Cieszę się, że go dziś spotkałem. Ciekawe, o czym rozmawiają. Mają dziwne miny. Proszę, niczego im nie mów, a już zwłaszcza tego. Jeśli zasugerujesz, że Bulma i Vegeta mogą związać się ze sobą, specjalnie będą się unikać. Zgoda. To wszystko. Wrócę do swoich czasów i powiem mamie, że cię poznałem. Dzięki za lekarstwo. Teraz zmienimy losy świata. Z tobą możemy pokonać androidy. Pora się żegnać. Sam nie wiem. Wehikuł będzie gotowy dopiero za kilka miesięcy. Postaram się trzymać od was z dala, ale jeszcze się zobaczymy. Za 3 lata. Będę czekał. A tymczasem rozpoczniemy wytężony 3-letni trening. Dokąd on leci? I co ja mam im powiedzieć? Tato? O czym rozmawialiście? Nie chcę was zanudzać. Mów. To dotyczy nas wszystkich. Słyszałeś nas? Oczywiście. Namecjanie mają doskonały słuch. O co chodzi? Właśnie. Wolisz, żebym ja im powiedział? Ale... Uspokój się. Tę część zachowam dla siebie. Nie możesz jednak ukrywać prawdy o niebezpieczeństwie. Piccolo poinformował naszych bohaterów o przyszłych wydarzeniach. Nie wszyscy jednak mu uwierzyli. Żartujesz? To nie może być prawda. Wehikuł czasu? Wierzcie w co chcecie. Ja będę trenował, wy możecie czekać na śmierć. Co to? Ojcze, jesteś taki, jak mówiła mama, potężny, dumny i samotny. Mam nadzieję, że przeżyjesz tę walkę. Mamo, powodzenia. Ja też wolę trenować. Ja też. Jeśli ten szczeniach myśli, że zginę za 3 lata, to nie ma pojęcia, czym jest sajańska duma. Młodzieniec dostarczył ostrzeżenie i znikł tak nagle, jak się pojawił. Czy diaboliczne androidy naprawdę zaatakują Ziemię? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Więc za 3 lata będziemy walczyć z androidami. W takim razie pora na trening. Nie ciesz się, Kakarot, będę silniejszy od ciebie. Co z tego? Ja też stanę się silniejszy. W następnym odcinku 3-letni trening. Zostanę super sajaninem.